pan nie chce żyć. Ja chcę już umrzeć. Nie ma pan dla kogo żyć? Nie. Zacznijmy wszystko. Przegrana bitwa to nie porażka na wojnie. Trzeba przejąć to z pokorą, podnosisz łeb spokojnie. Na bitach działania zbrojne, to robię je stanie. Zbliżasz się nieustannie, dzień gdy zadobię cię w łajnie. Zobaczysz, będzie fajnie, perfekcyjnie, tak jak lubisz. Ja wątku nie gubisz, bo to ścieżka prosto w ryj. Jakbym zapierdolił w los, mówię ci, kurwa, drzwi. W swojej noże gnij i módl się do Boga ze strachu. Ateiści na pokaz, taka moda teraz brachła. Apostazja do wiwatu i katolskie nazewnictwo. Mówisz mi, na to nic to, ja mówię ci i to. Wypierdalaj w najciemniejszy kąt, zakłamana glizo. Ogromną pizdą dłucham, w trąbkę ustach usza. Nic sumienia ci nie rusza, to wsłuchaj się w mój głos. Szykujemy ci stos, modna czarownica. Rozpierdoli potylicę, zaplątany w polityce. Gniewnym buntownikom na marszu tolerancji. Nagłośniany medialnie, gdzie się ludźmi ciągle gardzi. Tacy jesteście hardzi, a miecz to słowo pisane. Wiesz jak kurwa jest, kiedy budzisz się nad ranem. I uświadamiasz sobie, zaczysz kurwa nic nie zrobię. Nie ma za co kupić ściany, niech ktoś kurwa mi podpowie. To tak chyba uszy szgały, dotarło do ciebie. Że frustracja mózgu miesza z jebie, kiedyś byłeś w niebie. Naucz się akceptować brzmienie dysonansu. Nabierz dystansu niezbędnego do agresji. Nie ulegaj presji, wal tylko na ostrej kurwie. Szmada wykorzysta, sam pokój miejsce w trumnie. Mówiłem, że pamiętam, że nigdy nie zapomnę. Że ciągle na froncie, że ciągle na wojnie. Że ciągle niespokojnie odwracam głowę za siebie. Kiedy czołgam się jak larwa w tym jebanym chlebie. Z jednej strony kompleksy, z drugiej strony ksenofobia, z trzeciej strony anarchizm. I powiedziałabym, dla mnie to było takie zgromadzone w jednej pigułce, to ten taki zły stereotyp Polakiem. Jakieś puszki, jakieś butelki, no coś tam złomu, żeby zebrać, żeby to oddać kurde na skup. Rozgoryczone w chuj ofiary urzędu miasta, 6 głów i M2, przestrzeń maksymalnie ciasna, jak atomowy schron, a to miał być to, nie zapłacisz za tę budę, to i tak wylecisz to. Najpierw odetną prąd, potem dostęp do wody, gdzie są wpłaty do wody, wyrządza cię wiele szkody. Państwu zasrańcu, pogubiłeś się w tym tańcu, przelała się czara, nie trzymaj mordy w kagańcu. Lepsze ciuchy ciągle oddawane do lumpeksu, dla premiera darna święta, fur pełen sendeksu. Nie wyrywaj z kontekstu, nie rób ze mnie piromana. Sytuacja pojebana, tak jak wiesz, jutrzejszy dzień. Nie ma co uciekać w sień, i tak znajdą nas wszędzie. Wiem, że jeszcze gorzej będzie, więc wygłaszam orędzie. Odezwę, kurwa, maniwest wykluczony. Nie masz za co żyć, to obrabuj kurwą domy. Atak z racjonalnej strony, może znajdziesz jakąś pracę. Kłopotę wbijam chmur, ignorancji nie wypaczę. Zajęcia komornicze, kurwa, minimum socjalne. Opłacając wszystkie media, będziesz szamał kocią garmę. Wiedry prawie jak łiska, z wyzwiska płyną z pyska. Na liście firmy Kruk, kurwa, kolejne nazwiska. A kiedykolwiek chciałeś tego, żeby wszystko sprzedać, bo to by mieć okazję się najebać i zapomnieć. Człowieku, spokojnie, jesteśmy na wojnie. Nie trać czujności, podejmij działania zbrojne. Ucieka ciągle czas, ale jeszcze trochę masz. Wydrob tego urzędasa i kamieniem zmierz mu twarz. Napierdalaj, dopóki sierwo przestanie się ruszać. Nie musisz się zmuszać, to przyjdzie naturalnie. Użlij kurwie łebska, te zrób jadłodajnie. Ostatnia wieczerza, to nie udzie ci bezkarnie to. Dlatego zacząłem zajmować się zbiórką materiałów wtórnych, czyli tak zwanych chodliwych towarów, które można sprzedać i zarobić na te papierosy, no i na jakiś kawałek chleba. Tyle ludzi, tysiące żyją z tego. Nie utożsamiamy się ani z lewicą, ani na przykład z akcją wyborczą Solidarność, tak zwanym blokiem prawicowym. Również nie utożsamiamy się z partiami katolickimi, które przestrzegają społecznej nauki Kościoła. Co się takiego stało? Kościół.